اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا کیفیت مغلوبیت مشرکین ورد اللہ الذین کفروا یہ رد اللہ انعام اول یہاں پانچ انعامات کا ذکر آ رہا ہے انعامات خمسہ نمبر ایک رد اللہ نمبر دو کف اللہ نمبر تین انزل نمبر چار قذف نمبر پانچ اورثکم رد اللہ الذین کفروا اللہ پاک نے کافروں کو واپس کیا مدینہ سے الذین کفروا مشرکین مکہ مراد بغیظہم میں با بمانہ ما اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو واپس کر دیا مدینہ سے بغیظہم ساتھ ان کے غصے کے مشرک اپنا غصہ لے کے واپس چلے گئے مشرک یہ مہینہ تک باہر رہ کے پھر بھاگ کے چلے گئے یہ اللہ نے انعام کیا لم ینالو خیرا وہ مشرک کسی خیر کو پا نہ سکے کسی مراد کو انہوں نے نہ پایا لم ینالو خیرا ورد اللہ المؤمنین القتال وکف اللہ المؤمنین القتال یہ نامے دو کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو قتال سے قتال یعنی کرنے سے اللہ پاک نے بچا لیا اللہ پاک نے اپنا غیبی ایک مقابلہ کر کے ان کو واپس کر دیا وکان اللہ قویا عزیزا کان اللہ ہو یہ ردہ اور کفا ان دونوں کے لیے علت ہے واپس کیا اللہ نے کافی ہو گیا اللہ کیوں اللہ ہے قوی عزیز اللہ قوت والا ہے اور غالب ہے وانزل الذین ظاہروہم انعام صوم اللہ پاک نے اتار دیا ان لوگوں کو الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم ان کے قلعوں سے یہ انزل اللہ مدینہ کے ارد گرد کچھ یہودی آباد تھے ان یہودیوں نے مشرکین مکہ کی امداد کی تھی اب انزل اللہ میں اللہ پاک نے ان پر مسلمانوں کو فتح دی اس کا ذکر آ رہا ہے یہ مدینہ کے ارد گرد غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ واپس چلے گئے پھر مسلمانوں نے ان اہل کتاب یہ اہل کتاب بنو قریظہ کے لوگ تھے ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے مسلمانوں نے ان بنو قریظہ کے یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو محاصرہ تقریباً 20-25 دن تک رہا یہودی اپنے قلعوں کے اندر چھپے رہے جب 20-25 دن تک مسلمان وہاں بیٹھے رہے اب یہودی مجبور ہو گئے بنو قریظہ کے مجبور ہو کر انہوں نے کہا ہم باہر آنا چاہتے ہیں اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو فیصلہ کر دیں تو ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا اور قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا آپس میں ان کا معاہدہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ کہ بنو اوس کا معاہدہ تھا اور بنو اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت سعد ابن معاذ ہماری کچھ طرفداری کریں گے کچھ خیال کریں گے اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ سعد ابن معاذ جو بنو اوس کا سردار ہے وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا یہ کیا کہ بنو قریظہ کے یہ جتنے یہودی ہیں ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، جو ان میں مرد ہیں یہ یہودی مشرق ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے جتنے مال ہیں قلعوں کے اندر وہ سارے مال لے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے مطابق وہ اپنے قلعوں سے باہر نکل کے آئے تھے، ان کا ذکر اللہ پاک کرا، یہ انزل اللہ، اللہ نے اتار دیا ان اہل کتاب کو، ظاہرہم جن اہل کتاب نے مشرکین مکہ کی امداد کی تھی، مشرکین مکہ کی امداد کی تھی، ان اہل کتاب کو اتار دیا، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، ان کے قلعوں سے اللہ پاک نے ان کو اتار دیا، وقذف فی قلوبہم الرعب، چوتھا انعام اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، بنو قریظہ کے یہ جتنے یہودی تھے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً، تم ایک فریق کو قتل کرتے تھے ایک کو تم قیدی کر رہے تھے، یعنی مردوں کو قتل کرنا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، پانچواں انعام اللہ نے وارث بنا دیا تم کو ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا، لَمْ تَطَعُوهَا جس زمین کو ابھی تک تم نے روندا نہیں ہے، یہ ارضًا لَمْ تَطَعُوهَا بشارت فتوحات مستقبلہ، آگے اور فتوحات کی اللہ پاک بشارت سنا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ پاک نے تمہیں عطا کرنی ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یا ایھا النبی، یہ اب تک غزوہ خندق، غزوہ احزاب اس کا ذکر، اور اس کے نتیجے میں یہ آگے بنو قریظہ ان کا ذکر آ گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے حکم دوم برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حکم، دوسرا خطاب آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اللہ پاک نے جنگ احزاب کا ذکر کیا ہے کہ جنگ احزاب میں کیا تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ اسباب ہے ہی نہیں، سارے جنگ کا سامان اسباب سب کچھ کافروں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی امداد آئی، اللہ پاک کی امداد آئی، نتیجہ کیا نکلا، اللہ پاک نے کافروں کو بھگا دیا، وہ کوئی اپنی مراد پوری نہ کر سکے، اور پھر اس کے نتیجے میں آگے اللہ پاک نے یہودیوں پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب یہ اللہ پاک واقعہ سارا بیان کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح جنگ احزاب میں مشرک وغیرہ سارے رسول پاک کے مخالف تھے، لیکن اللہ نے ان کی امداد کی، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی امداد کی۔ اب یہ آگے مسئلہ سارا چل رہا ہے حضرت زینب کا، جس کے لیے یہ پورے سورت کے قوانین آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی خیال کرنا، پیارے پیغمبر کی مخالفت نہ کرنا، پیارے پیغمبر کا ساتھ دو گے اللہ کی امداد آئے گی، پیارے پیغمبر کا ساتھ دو گے اللہ کی امداد آئے گی۔ مشرکین نے مخالفت کرنی ہے، منافقوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے، وہ تو کریں گے، لیکن تم نے ہر طرح پیارے پیغمبر کی تائید کرنی ہے، جتنی پیارے پیغمبر کی تائید کرو گے اللہ کی امداد آئے گی۔ دیکھو جنگ احزاب میں اللہ نے امداد کی، آئندہ بھی اللہ امداد کرے گا۔ یہ سارا واقعہ جو بیان کیا ہے اللہ نے اس لیے۔ اب آگے آئیے، ازواج مطہرات کے لیے حکم آ رہا ہے، تم کہہ دو، یہ اصل حکم تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہاں ازواج مطہرات کو اللہ حکم دیتا ہے، خیال کرو پیغمبر کریم کی بیوی ہو، پیغمبر کریم کا ساتھ دینا، ساتھ دو گی اللہ کی امداد آئے گی. سمجھے، پہلے کہتا ایمان والوں کو حکم تھا کہ پیغمبر کریم کا ساتھ دو گے اللہ کی امداد آئے گی، اب ازواج مطہرات کو کہا جائے گا ازواج مطہرات تم نے بھی پیغمبر کریم کا ساتھ دینا ہے تاکہ اللہ کی امداد آئے. کل ازواجک، یہ دوسرا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس سے پہلے دوسرا حکم تھا مومنین کے لیے، جب اللہ پاک نے یہ سارا قصہ سنانا شروع کیا جنگ احزاب کا، او یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یہ ساری جو میں نے بات کہی ہے یہ ربط گویا کہ وہاں سے میں نے لگایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. اللہ پاک یہ سارا واقعہ بیان کر کے اللہ سمجھا رہا ہے میرے پیارے پیغمبر کا ساتھ دو. دیکھو جنگ احزاب میں اللہ نے پیارے پیغمبر کی امداد کی، تم اس طرح ساتھ دو گے اللہ تمہاری امداد کرے گا. اب اسی طرح حکم آ رہا ہے ازواج مطہرات کے لیے، کل ازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتہا اور اس کی زینت، تو فتح لینا آؤ، امت کنا، میں دنیاوی ساز و سامان تمہیں دے دوں، دنیاوی ساز و سامان تمہیں دے، امت کو نان، نفقہ، عدت، متا، یہ دنیاوی ساز و سامان، وسر رہ کنا، اور تمہیں روانہ کر دوں، بعد از متا، سراغن جمیلا، بہترین طریقے سے روانہ کرنا، سراغن جمیلا طلاق موافق سنت. اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ، پیغمبر موافق طریقے سے تمہیں سنت کے مطابق چھوڑ دیتا ہے، جاؤ دنیا داروں سے جا کے نکاح کر لو. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ نکاح میں رہنے کا یہ ارادہ ہے، ودار الآخرہ آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، ودار الآخرہ درجات عالیہ جو بوجہ زوجیت رسول حاصل ہوتے ہیں، اگر وہ بلند درجات لینا چاہتی ہو جو رسول پاک کی زوجیت کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، تو پھر فہن اللہ ادا، اللہ نے تیار کیا ہے احسان کرنے والی عورتوں کے لیے، من کنہ اجر عظیما، تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو دنیا داروں سے جا کے نکاح کر لو، پیغمبر کریم تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہے، اور اگر آخرت کو لینا چاہتی ہو تو اللہ پاک تمہیں بڑا ثواب عطا فرمائے گا. یا نساء النبی، یہ اب تک تو ہوا حکم نبی پاک کے لیے، اب حکم آ رہا ہے ازواج مطہرات کے لیے. حکم اول برائے ازواج مطہرات، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینا، اے پیغمبر کریم کی بیوی ہو جو تم میں سے فاحشہ مبینہ کو آئے گی، یضاف لہ العذاب، اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا، زیفین دگنا آخرت میں. جو فاحشہ مبینہ، فاحشہ مبینہ سے مراد جس سے حضور تنگ دل اور پریشان ہو، سمجھے، فاحشہ مبینہ سے مراد کیا ہے؟ جس سے پیغمبر کریم تنگ دل اور پریشان ہو، اور اس پہ نمبر لگا کے حاشیے پہ لکھا ہوگا، تم سے کوئی عورت کہہ دے کہ رسول پاک نے متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تم سے کوئی کہہ دے کہ رسول پاک نے متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تو تم نے کہا پیغمبر تو زور والا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، تو یہ قول فاحشہ مبینہ ہے. یہ فاحشہ مبینہ سے مراد یہ ہے، یہ اگر اس طرح تم جواب دو گی تو یہ قول فاحشہ مبینہ ہے، جس نے یہ کہا، جس نے، سمجھے کہ پیغمبر کریم بادشاہ ہے جی، مرضی والا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کام کرتا ہے. جس نے یہ کہا دگنا عذاب دوں گا، جس نے یہ کہا، اور جس نے کہا پیغمبر اللہ کا رسول ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، پیغمبر اللہ کا رسول ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، یعنی پیغمبر نے جو کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا، جو کیا بالکل ٹھیک کیا، تو دگنا اجر دوں گا. دگنا اگر یوں کہو گی دگنا اجر دوں گا. چلو جی. بفاحشت مبینہ، فاحشہ مبینہ سے مراد کیا ہو گیا؟ یہی اس قسم کی بات جس سے حضور کا دل تنگ ہو، پریشان ہو. سمجھے، یوں کہو کہ پیغمبر تو زور والا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. یضاف لہ العذاب ضعفین، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر آسان ہے. اللہ پر دنیاوی حکام کی طرح کسی کی عظمت سزا بڑھانے میں مانی نہیں ہو سکتی. دنیاوی حکام کی طرح کسی کی عظمت، تم بڑی عظمت والی ہو لیکن دنیا والے حکمران وہ تو دنیاوی عزت کسی کی دیکھیں تو سزا نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے، لیکن اللہ سزا دیتا ہے اور دگنی بے شک دیتا ہے. کسی کی عظمت سزا بڑھانے میں مانے نہیں ہو سکتی. وَمَنْ يَقْنُتْ مِلْكُلَّ، جو تم میں سے عاجزی کرے گی حقوق واجبہ میں، اطاعت کرے گی اللہ اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی صالح غیر واجبہ میں، پہلے یقنت حقوق واجبہ میں، تعمل صالحاً غیر واجبہ میں، تاکہ دونوں کا ذرا فرق ہو جائے، تو نوتہا اجرہا مرتین، دگنا اجر دیں گے، دگنا. وآتدنا لہا رزقاً کریما، اس کے لیے ہم نے رزق کریم تیار کر رکھا ہے. یہ جو اچھا جواب دے گی اس کے لیے رزق کریم. آگے یا نساء النبی، حکم دوم برائے ازواج مطہرات. پہلا حکم آ گیا کہ جواب اگر دو گی فاحشہ مبینہ والا سزا، اور اطاعت والا جواب تو دگنا اجر. اب یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی عام عورت کی طرح. ان تقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخزان بالقول، تو نرم بات نہ کہنا. فیتما اللذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی وہ امید لگا بیٹھے گا. وقلن قولا معروفا، اور کہو تم اچھی بات. اچھا جی، اب یہ بھی نمبر ذرا پڑھو اوپر حاشیے پہ، یا نساء نبی پہ. ہرگز نرم رویہ اختیار نہ کرنا، اور یہ نہ کہنا پیغمبر اپنی مرضی والا ہے، اسے اپنے متبنا کی بیوی سے نکاح کرنے سے کون روک سکتا ہے. ایسی پالیسی کا منافقین کو علم ہو گیا تو خوش ہوں گے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی کچھ مخالفت رونما ہو گئی. سمجھے، یہ اس قسم کی بات تم نے نہیں کہنی ہے کوئی. اے نبی پاک کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح تم عورتیں نہیں ہو. کاحد نکرا، نکرا تحت نفی، دنیا جہان کی کوئی عورتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. سمجھے، لستن، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، باقی عورتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان تقیتن، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ شرط یہ ہے، شرط، ہاں، ان تقیتن، کوئی جہان کی عورت تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پر شرط یہ ہے کہ ان تقیتن، تمہارے اندر تقویٰ ہو، تمہارے اندر. آگے ان تقیتن، بغیر تقوی نسبت ہیچ ہے، بغیر تقوی پیغمبر کی بے شک نسبت ہو پر نسبت ہیچ ہے، نسبت کو رنگ تب لگتا ہے کہ نسبت میں تقوی آ جائے، کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے. فلا تخزان بالقول، نرم بات نہ کہنا، نرم بات نہ کہنا. نرم بات وہی بات ہے کہ جی رسول پاک بادشاہ ہوئی ہے نا جی اپنی مرضی کرتی ہیں، یہ نہ کہنا. یہ کہو گی فیتم الذی، پھر امید لگا لے گا وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہوگی، منافق. منافق امیدیں لگا لیں گے کہ پیغمبر کے گھر کے اندر بھی مخالفت پیدا ہو گئی. اب یہاں پر لا تخزانہ، عام مفسرین مانا یہی کرتے ہیں، فلا تخزانہ، نرم بات نہ کیا کرو. نرم بات، کوئی دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، تم سے پوچھتا ہے، بات کرو کڑک کے، بات کرو نرم بات. نرم نرم باتیں کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ اور امیدیں لگا لے گا. اس لیے نرم نرم باتیں، مسئلہ اپنے مقام پر وہ درست ہے کہ عورت کو نرم نرم انداز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ مسئلہ اپنے مقام پر. لیکن اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کا معنی مفسرین نے لکھا اس طرح، لیکن یہ معنی نہیں ہے. موضوع کیا چل رہا ہے، اس موضوع کے مطابق معنی کرنا ہے. لا تخزانہ بالکل، یہاں نرم بات، نرم بات سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے منافقوں کو موقع ملے. وہ نرم بات کیا ہے؟ وہ جی ہمارا اگر مشورہ مانتے پیغمبر کریم تو ہم کہتے یہ کوئی آپ کا نکاح کرنا ضروری ہے؟ کوئی اور بھی نکاح کر سکتا ہے. یہ دیکھو جی نکاح کرنے میں سارے مخالف ہو جائیں گے، پروپیگنڈا ہوگا، فلاں ہوگا، تو مناسب نہیں ہے. حالات کے تقاضے کے خلاف ہے، وہ جی موقع محل کے خلاف ہے. یہ اس قسم کی بات کی جائے یہ نرم بات ہے. وہ سمجھے یہ کیا ہے؟ یہ نرم بات نہ کہنا، ورنہ جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی وہ تو امیدیں لگا لے گا. یہاں نرم بات سے مراد یہ ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہو بات معروف جس میں روکھا پن اور خشکی ہو. جس میں روکھا پن اور، حضرت تھانوی یہ قانون اپنے جگہ پر ہے، اور کل نہ کو نہ معروفہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا لفظ جو لا تحزانہ اس کا معنی نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا، اے مربی پاک کی بیوی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ٹھہری، بدن مال لباس چھپائے رکھو، اپنے آپ کو بتایا بدن مال لباس چھپائے رکھو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، نہ ظاہر ہو کہ اس طرح چلو جس طرح اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں چلا کرتی تھی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہوگی، زکات دینی ہوگی. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی ان کے علاوہ باقی تمام کاموں میں. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، آیت تطہیر، یہ اللہ پاک جو حکم دے رہا ہے ازواج مطہرات تم کو، اللہ چاہتا ہے لِيُذْهِبْ عَنْكُمْ الرِّجْسَ، تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو. اہل البیت، اہل بیت، اے پیغمبر کے گھر والوں، تاکہ تمہارے اندر کوئی رجس نہ آ جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا. يُطَهِّرَكُمْ عَقِيدَةً عِلْمًا عَمَلًا ظَاهِرًا بَاطِنًا خَلْقًا، یہ ہر اعتبار سے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، تمہارے گھروں کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں کی وہ پڑھا کرو. والحکمت، اور سنت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالی لطیف ہے خبیر ہے. اب یہ بالکل سارا ازواج مطہرات کا سلسلہ آ رہا ہے. یہ لفظ جو آیا انما یرید اللہ، یہاں سے اہل تشیع نے اس آیت کو کاٹا، کہنے لگے انما یرید اللہ، یہاں ازواج مطہرات مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہیں پنج تن پاک، پنج تن وہ مراد ہیں جی، وہ ہیں اہل بیت. وہ کیا ہے وہ جی؟ ایک روایت میں آتا ہے، دیکھو رسول پاک نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو ایک چادر کے نیچے بٹھایا اور فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ پاک نے ہر قسم کی رجس سے، ناپاکی سے، گندگی سے پاک کیا ہے، اس لیے پھر ان کو کہتے ہیں پانج تن پاک، پانج تن. یہ آیات تطہیر، ان کو اللہ نے پاک کیا. ازواج مطہرات مراد نہیں ہے جی. کیوں؟ لفظ آ رہا ہے یذہبن قوم، لفظ آ رہا ہے قوم، اور عورتوں کے لیے قوم ضمیر نہیں آتی، یطہرا قوم. پھر اس طرح یہ جو قوم ضمیر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے اس سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے. پہلے سمجھا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو روکا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں کوہ طور سے ہو کے آؤں. تو وہاں لفظ کیا ہے؟ ام کسو، جمع مذکر مخاطبین. فقال لآلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتی قوم، یہی قوم، قوم مؤنس کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کے لیے فرشتوں نے کہا تھا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم اہل القوم ضمیر بھی ہے اور لفظ اہل البیت بھی ہے. تو اہل بیت اور قوم ضمیر عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ان عورتوں کے لیے ہے، باقی پنج تن پاک وغیرہ کے لیے اصل بات ہے عورتوں کی. وہ جو روایت آتی ہے اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت میں یہ نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی اہل بیت میں سے بنا لے، اہل بیت میں سے ہیں نہیں، ازواج مطہرات ہیں اہل بیت میں، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی اہل بیت میں سے بنا لے، اس لیے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی. چلو جی، ان المسلمین، یہ حکم صوم برائے مومنین، اس حکم میں بھی اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، یہ مسلمین باعتبار احکام ظاہر، اور والمومنین باعتبار عقائد، ایمان اور اسلام میں ایمان کا تعلق ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ، اسلام کا تعلق ہوتا ہے ظاہر عمل کے ساتھ. مسلمین مسلمات یہ باعتبار احکام ظاہر، مومنین والمومنات یہ باعتبار عقائد، والقانتین والقانتات عاجزی کرنے والی، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ پاک نے تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. مقصد کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو گے اجر عظیم ملے گا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں ہے اختیار مومن مرد اور مومن عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کے اللہ اور رسول کے نافرمانی کرے، تو فقط ضل ضلالا مبینا، وہ بھٹک گیا. ما کان للمؤمن، یہ تحدید برترک اطاعت، جو پیغمبر کی اطاعت نہ کرے، پیغمبر کی اطاعت اس کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے, حکم وجوبی, حکم وجوبی ہو تو پھر اس کے خلاف کرنے کا اختیار کوئی نہیں. سمجھو, حکم کیا ہو؟ وجوبی, پیغمبر کا یہ کام کرنا ضروری ہے, پھر اس کے سے ہٹ کر اختلاف کرنے کی اجازت. اسی طرح وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, بعد حکم وجوبی کے, حکم وجوبی کے بعد جو آدمی نافرمانی کرے گا, نافرمانی, تو وہ بھٹک گیا. یہ حکم وجوبی, حکم وجوبی, اس کی وجہ یہ ہے, حضرت زید کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو طلاق نہ دے, یہ حکم وجوبی نہیں تھا. اگر حکم وجوبی ہوتا تو حضرت زید اس کی اطاعت کرنا لازم ہوتا, اس کی مخالفت نہ کرتے. وہ صرف تھا بطور مشورہ کے, وہ کیا تھا؟ بطور مشورہ کے اندر اختیار ہوتا ہے, مشورہ انسان قبول کرے یا نہ کرے. وہاں حکم وجوبی نہیں تھا, وہاں تھا مشورہ. آگے آئیے, وَإِذْ تَقُولُ, حکم صوم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرا حکم, اس کا تعلق رسول پاک کے ساتھ. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ, جب آپ کہہ رہے تھے اس آدمی کو جس پر اللہ نے انعام کیا, ادھر ڈالو بھائی, جس پر اللہ نے انعام کیا, اللہ نے انعام کیا نعمت دینی اسلام, نعمت دینی اللہ پاک نے اس کو اسلام نصیب کیا, یہ انعم اللہ, اور نعمت دنیاوی آزاد کرنا, نعمت دنیاوی آزاد کرنا اللہ پاک نے جس پر انعام کیا, آزادی نصیب کر دی, پیغمبر کریم کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو آزاد کر دو. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے اس پر انعام کیا, آپ نے انعام, تعلیم اسلام, اسلام کی تعلیم دی. سمجھے, دین اسلام تو نصیب کیا اللہ نے, اسلام کی تعلیم آپ نے دی, اور آزادی, آزادی والی بات آپ کے دل میں ڈالنے والا اللہ, آگے آزاد کرنے والے رسول پاک. اسی طرح نکاح, رسول پاک نے حضرت زینب کے ساتھ اس کا نکاح کرایا, یہ انعم تھا اس آدمی کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا. آپ اس کو کہتے تھے, کہتے تھے بطور مشورہ کے, تقول لوگ کہتے تھے بطور, حکم وجوبی نہیں, حکم وجوبی نہیں, بطور مشورہ کے کہتے تھے. امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو روک کے رکھ, اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. واتق اللہ, اللہ سے ڈر, حقوق کی کمی میں, حقوق میں یعنی کوئی کمی نہ کر. وتخفی فی نفسک, اور آپ چھپاتے تھے دل میں ما وہ کہ اللہ ہو مبدی ہے, جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا, جس کو اللہ, ارے تکبیر, اچھا جی, آپ چھپا رہے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنا والا ہے, اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا, آخر میں, آخر میں اللہ پاک اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَ النَّاسَ, آپ لوگوں سے ڈرتے تھے, طبعاً انسانی طبیعت کا جو تقاضا ہوتا ہے, آپ لوگوں سے ڈرتے تھے, آپ چھپا رہے تھے, وہ کیا, سمجھو کہ اللہ پاک, آپ چھپا رہے تھے کہ زینب کے دل کی خاطر پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا, اور میں نکاح کروں تو پروپیگنڈا ہوگا, پھر لوگوں کا خطرہ ہے, جی لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ چھپا رہے تھے, اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اللہ کہتا تھا نہیں, نکاح ہم نے کرانا ہے, نکاح چنانچہ اللہ پاک نے آگے کہا زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کرا دیا, تو اس میں اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا, ظاہر کر دیا. اب تخفی فی نفسک ملاہ مبدی مبدی قولن و فعلن, قولن و وہ کیا چیز ہے نکاح, وہ کیا ہے کہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا, آپ اس کو چھپاتے تھے, اللہ نے ظاہر کر دیا نکاح کرا کے, اللہ نے نکاح کرا کے کیا کرا دیا. یہاں بعض لوگ غلط معنی کیا کرتے ہیں, حضرت زینب کی محبت آپ کے دل میں تھی, اس کو آپ چھپاتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. یہ بالکل غلط معنی ہے. یہاں مراد کیا ہے نکاح. واللہ احق ان تخشاؤ, آپ ڈرتے تھے کہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے, اللہ پاک زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فلما قضا زید منہا وترن, یہ کنایا از طلاق, جب زید نے طلاق دے دی, سمجھے قضا زید منہا وترن, حاجت پوری کر لی, کنایا ہے کس سے, طلاق سے, کہ طلاق دے لی حضرت زید نے طلاق دے لی, زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا اس عورت سے نکاح کرا دیا. انہوں نے طلاق دے دی, کنایا حضرت طلاق, اور نیچے لکھا ہوگا اور عدت گزر گئی, اور عدت اس کے بعد زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا اس عورت سے, یعنی حضرت زینب سے. لکیلا یکونا علی المومنین حرجن, تاکہ نہ ہو جائے ایمان والوں پر کوئی تنگی, فی ازواج اطیعین, متبناؤں کی بیویوں کے بارے میں, اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ طلاق دے دیں, جب متبنا طلاق دے دے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے, حرج باقی. اچھا جی, یہ امسک علیک زوجک, اوپر آشیا دیکھو, آپ نے زید کو اطاعت فرمایا کہ اللہ سے ڈر, بیوی کو طلاق مت دے, کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ طلاق کی صورت میں حضرت زینب کے دکھیا دل کا مداوا آپ کے اپنے نکاح کرنے میں تھا, جو آپ نہ چاہتے تھے, کیونکہ مشرکین اور منافقین نے شدید مخالفت کرنی تھی اور اللہ کی مشیت یہی تھی, اللہ یہی چاہتا تھا کہ نکاح آپ کا کرایا جائے, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کریں, اللہ پاک آپ کو نکاح کرا کے اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا. اچھا جی, وکان امر اللہ مفولا ما کان النبی, اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, پروپیگنڈا ہوا, اللہ پاک اس لیے مختلف حکم دے رہا ہے. اب یہ پھر حکم آ رہا ہے, ما کان علی النبی من حرج, نبی پر کوئی گناہ نہیں, فیما فرض اللہ, اللہ نے جو اس کے لیے فرض کیا, فرض اللہ تکوینن یا تشریعن, یعنی نبی نے یہ جو کام کیا نبی نے تو اللہ کے فرض پر عمل کیا, اللہ پاک نے فرض قرار دیا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے, تو پیغمبر کریم اگر اللہ کے حکم پر عمل کرے تو پیغمبر کریم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبلو, یہ اللہ کا طریقہ ہے پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے کہ ان کو جو حکم ملا ہوتا, ان کو جو حکم ہوتا بلا تکلف کر ڈالتے اور مورے دیتا نہ ہوتے, اسی طرح حضرت بھی پہلے لوگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے. پہلے لوگوں میں بھی اللہ پاک حکم دیتا تھا, جو حکم پر عمل کرتا تھا اس پر اعتراض نہیں ہوتا تھا, تو رسول پاک پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وکان امر اللہ قدرم مقدورا, الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ الذین خلو اس کی صفت ہے، جو تبلیغ کرتے ہیں پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، ویخشون اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا اللہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، وکفا باللہ حسیبا اللہ تعالی نگران کافی ہے. اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے رسول پاک پہلے جتنے پیغمبر تھے اللہ سے ہی ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے. تو آپ تخش الناس، آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے نہ ڈرو، عمل کر کے دکھاؤ. سمجھے؟ ما کان محمد الحکم چہارم، یہ برائے مومنین، نہیں ہے محمد کریم ابا احد من رجالکم کسی مرد کا باپ، نفی ابوت جسمانیہ، کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد کریم، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. پہلے نفی ابوت جسمانیہ، جسمانی باپ ہونے کی نفی، لیکن رسول اللہ ثبوت ابوت روحانیہ، ثبوت ابوت، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سمجھو ذرا بات کو، رسول پاک کسی مرد کے باپ نہیں، کسی مرد کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں. یہ ظاہر مرتبط نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں اللہ کے رسول ہیں، کسی کے باپ نہیں اللہ کے رسول ہیں. تو سمجھو، لیکن ہوتا ہے سوال کے جواب کے لیے، سوال کے جواب کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، پیغمبر پوری امت کا باپ نہیں ہوتا؟ پیغمبر امت کا باپ نہیں ہوتا، باپ ہوتا ہے. اور اگر کہا جائے باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ رسول نہیں ہے؟ اس کا تو مطلب نکلا کہ وہ امت کے اگر باپ نہیں ہے، مردوں کے باپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے رسول نہیں ہے. فوراً اللہ اس کا جواب دیتا ہے، جسمانی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہیں. جسمانی باپ نہیں ہے، روحانی طور پہ باپ ہیں، رسول روحانی باپ ہوتا ہے. اے ثبوت ابوت روحانیہ، وہ خاتم النبیین، صرف رسول ہی نہیں، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں. یہ کمال ابوت روحانیہ، رسالت. نبی کیا ہوتا ہے؟ باپ. اور یہ روحانی باپ کامل درجے کا ہو، وہ ہے خاتم النبیین. پہلے صرف ابوت روحانیہ کو ثابت کیا، آگے ابوت روحانیہ کا کامل ہونا، ابوت روحانیہ کا کامل ہونا. خاتم النبیین، یہ النبیین کا الف لام استغراقی ہے، تمام نبیوں سے آخری نبی، تمام نبیوں سے. وکان اللہ بکل شئ علیما، پہلے اللہ پاک نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، آگے ولیکن رسول اللہ و خاتم الرسل، و خاتم الرسل نہیں، کیا خاتم النبیین، خاتم. چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، رسول جس کے پاس اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب آئے، یا جو مستقل شریعت والا ہو، اور نبی آسمانی کتاب اس پہ آئے یا نہ آئے، مستقل شریعت ہو یا نہ ہو، نبی کیا ہوتا ہے؟ عام. اگر خاتم الرسل کہا جاتا تو قادیانی جیسے لوگ کہتے رسولوں کا آخر ہے نا، نبیوں کا آخر تو ہاں نبی آ سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم الرسل نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے. کوئی نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو سکتا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، حکم پنجم برائے مومنین، اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، یہ رحمت دنیاوی، اللہ یصلی علیکم تم پہ درود بھیجتا ہے بلے تم پہ. یہ ساری وہی بات آ رہی ہے, میرے پیغمبر کا ساتھ دو گے, میرے پیغمبر کا ساتھ دو گے اللہ کے درود آئیں گے, اللہ کے درود آئیں گے. یصلی علیکم, صلات بھیجتا ہے تم پہ درود, امتیوں پہ بھی, وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے بھی, اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے, لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس رحمت کے سبب وہ نکالتا ہے تمہیں ظلمات سے طرف نور کے. وکان اللہ بالمومنین رحیما, اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے. تحیتہم رحمت اخروی, یوم یلقونہ قیامت کے دن جب ملیں گے تو پھر تحیتہم ان کا سلام آپس میں کیا ہوگا, سلام. یہ یوم یلقونہ نعمت روحانی, وعد لہم نعمت جسمانی, اجرن کریما. اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کا درود لینا چاہتے ہو, اللہ کی رحمتیں لینا چاہتے ہو تو پیغمبر کا ساتھ دو. پیغمبر کا, یا ایوہ النبی, یہ پانچواں حکم آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا ایوہ النبی, اے نبی پاک, ہم نے آپ کو رسول بنایا کیوں, شاہدہ, شہادت دینے کے لیے. شہادت, ضرورت تھی میرے پیارے پیغمبر کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی جائے. لا الہ, لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا کوئی نہیں تھا. یہودیوں میں بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, عیسائیوں میں بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, لیکن سارے لا الہ الا اللہ کو چھپانے والے, لا الہ الا اللہ کو چھپانے والے, لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے تھے. چونکہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا کوئی نہیں تھا, ضرورت تھی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کی, اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا تاکہ لا الہ الا اللہ کے نغمے سنائیں. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, جو شہادت مان لے اسے بشارت, جو نہ مانے اس کے لیے نذیر. وداعیاً للہ, باذن اللہ کی طرف بلاؤ, وسراجاً منیراً, وبشر المؤمنین, ایمان والوں کو بشارت دے دو, ایمان والوں کو بشارت دے دو, بأن لهم من اللہ فضلاً کبیراً, ان کے لیے فضل کبیر ہے. اے نبی پاک, ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر, شاہدن, آپ نے شہادت دینی ہے, حق مسئلہ بتانا ہے, آپ نے حق مسئلہ بیان کر, میرا پیارا پیغمبر صاف کہہ دے کہ متبنا کی عورت حلال ہے. ہم نے آپ کو کیوں بھیجا, حق سنانے کے لیے. حق, اس سورت کا جو موضوع اب آ رہا ہے, حق سنانا کیا, یہ بھی سناؤ کہ متبنا کی بیوی حلال ہے, متبنا کی عورت سے نکاح حلال ہے. یہ مسئلہ سنا میرے پیارے پیغمبر. وبشر المؤمنین, اور بشارت سنا کس کو, المؤمنین, جو رسم توڑنے پر خوش ہوں. سمجھے, المؤمنین, جو رسم توڑنے پر, جو کہے کہ پیارے پیغمبر نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا, اس رسم توڑنے پہ جو خوش ہوں, ان کو بشارت سنا کیا, بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کافروں کی بات نہ مان, منافقوں کی بات نہ مان, وَدَّعَ عَذَاهُمْ, اور ان کی اذیت کی پرواہ نہ کر, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پہ بھروسہ کر, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. یا ایھا الذین آمنوا, یہ چھٹا خطاب آ رہا ہے مومنین کے لیے. حکم نمبر 6, ایمان والو, جب نکاح کرو عورتوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن, پھر تم طلاق دے دو ان کو, من قبل ان تمسوهن, پہلے اس کے کہ تم ان کو مس کرو. مس کرنے سے پہلے. فما لکم علیہن من عدہ, تو تم پر کوئی عدت نہیں ہوگی تمہارے لیے ان پر کوئی عدت, تا تدونہا, جو عدت تم گنو گے. فمتعونا, ان کو متا دے دو. وسرحونا سراحا جمیلا, اور انہیں اچھے طریقے کے ساتھ روانہ کر دو. یہ قانون اللہ نے بتا دیا, غیر مدخول بہا عورت قبل الدخول اس کو طلاق ہو جائے تو اس پر عدت لازم نہیں ہے, اس پر عدت کا ہونا لازم. اچھا جی, اب مخصوص طور پہ اللہ پاک نے سورت احزاب میں, سورت احزاب میں جہاں حضرت زینب کا مسئلہ آ رہا ہے, وہاں اللہ مسئلہ بیان کر رہا ہے, طلقتموہن من قبل ان تمسوہن, کہ قبل الدخول قبل المس تم طلاق دے دو, قبل المس تم طلاق. یہاں اللہ نے کیوں بیان کیا؟ مولانا حسین علی صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں فرماتے ہیں اس سے اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے کہ زید اور زینب آپس میں نبھا نہ کر سکے, ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہو سکے, اور یہ جو طلاق ہوئی ہے یہ طلاق قبل المس ہوئی ہے. یہ طلاق کیا ہوئی ہے؟ قبل الدخول. اللہ پاک اس واقعہ کے دوران جو ذکر کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے ان کا تعلق آپس میں مخصوص تعلق قائم نہیں ہوا تھا, قبل الدخول طلاق ہوئی تھی. بات سمجھے؟ حضرت زینب کو جو طلاق ہوئی ہے قبل الدخول طلاق ہوئی ہے. قبل الدخول طلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر عدت لازم نہ ہو, ان پر عدت لازم. ایک بات. دوسری بات, پھر آگے رسول پاک نے جو نکاح کیا تھا تو آیا عدت گزرنے کے بعد کیا تھا یا عدت گزرنے کے بغیر ہی کر لیا تھا؟ وہ پہلے بتا چکا ہوں, عدت گزر گئی اس کے بعد نکاح کیا. عدت گزر گئی اس کے, ایک قانون یہاں سے جو نکل رہا ہے اس قانون کے مطابق حضرت زینب کا قبل الدخول ہونا, طلاق کا غیر مدخول بہا ہونا, یہ قرآن کے اشارہ سے ثابت ہے. سمجھے؟ یہ قرآن پاک کے اشارہ سے ثابت ہے. باقی رہی یہ بات کہ رسول پاک نے جو نکاح کیا تھا آیا عدت کا انتظار کیا تھا یا نہیں, تو عدت کا انتظار کیا تھا. مسلم شریف کی صاف روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی جب عدت پوری ہو گئی اس کے بعد نکاح کیا تھا. اب یہاں ایک تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو, اس مقام پر بلغۃ الحیران ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب کی عدت نہیں گزری تھی اور نکاح کر لیا گیا, عدت کا انتظار نہیں کیا گیا. یہ عبارت صحیح نہیں ہے, اس عبارت میں لغزش ہوئی ہے. چنانچہ جواہر القرآن میں اس مقام پر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, حضرت زینب کا عدت گزارنا اگرچہ ثابت ہے لیکن یہاں غیر مدخول بہا کے لیے عدت نہ ہونے کے ذکر کی مناسبت اور ما قبل سے ربط اس صورت میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت زینب کی عدت نہ ہو. یہ اتنی بات ثابت ہوتی ہے. بلغۃ الحیران میں حضرت شیخ کی طرف نفی عدت کی نسبت قصور تعبیر سے ناشی ہے. یہاں کتنی بات آ رہی ہے؟ یہاں آیت سے جو نکلتی ہے کہ حضرت زینب کی عدت نہ ہو, یہ قرآن کے اشارہ سے نکلتا. بس باقی رہی یہ بات کہ عدت گزاری تھی یا نہیں, وہ بات الگ ہے کہ عدت گزارنے کے بعد رسول پاک نے نکاح کیا تھا. تو لکھتے ہیں حضرت شیخ کہ بلغۃ الحیران نے یہیں یہ لکھنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ عدت کے بغیر گویا کہ نکاح ہو گیا. وہ جو اگلی عبارت لکھی گئی ہے قصور تعبیر, تعبیر کرنے میں, تعبیر کرنے میں, یعنی پورا جو حضرت صاحب نے فرمایا تھا وہ پورا مطلب ہم تعبیر میں ادا نہ کر سکے, پورا مطلب ہم تعبیر میں ادا نہ کر سکے. یہاں حضرت شیخ نے اس کی وضاحت کر دی. جب وضاحت کر دیے تو اب اس عبارت پر اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلغت الحیران وہ بھی حضرت صاحب کے افادات ہیں, ان افادات کو جمع کیا حضرت شیخ القرآن نے اور مولانا نظر محمد شاہ صاحب عباسی, انہوں نے ان دونوں نے مل کے وہ لکھا جو کچھ نوٹ کیے تھے ان نوٹوں کو شائع کر لیا گیا تھا, وہ تفسیر بلغت الحیران تھی. تو وہاں پر یہ پورا صحیح حضرت صاحب کا مطلب واضح نہیں کر سکے. حضرت صاحب کی عبارت کو یہاں واضح کیا ہے جواہر القرآن میں. چلو یا ایھا النبی, یہ چھٹا حکم پھر آ رہا ہے, انا احللنا لک ازواجک, ہم نے آپ کے لیے حلال کی بیویاں. کون کون سی؟ یہاں چار قسمیں اللہ ذکر کر رہا ہے. اللاتی آتیت اجورہن, وہ عورتیں جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا, یہ قسم اول. یہ عورتیں قریشی ہو یا غیر قریشی, مہاجر ہو یا غیر مہاجر, جن عورتوں کا آپ نے مہر ادا کر دیا وہ عورتیں آپ کے لیے حلال. ایک وما ملکت یمینک, قسم دو, جو آپ کی لونڈیاں, مما فا اللہ علیک, جو مال فہم اللہ پاک نے آپ کو دی, یہ دوسری قسم, یہ بھی آپ کے لیے حلال. آگے وبنات عمک, یہ تیسری قسم. یہاں مراد کیا؟ بنات عمک, بنات عمک, یہ قریشی مہاجر, قریشی یہ باپ کے خاندان والی عورتیں, باپ کے خاندان والی عورتیں. وبنات عماتک, اماتک پھوپھی کی بیٹیاں, چچا کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی. وبنات خالک, یہ ماں کے خاندان, ماں کے خاندان یعنی بھانجی, سمجھے. بنات خالک وبنات خالاتک, خالہ کی بیٹی, خالو کی بیٹی. اللاتی ہاجر نما کا, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے, جنہوں نے آپ کے ساتھ, یہ بتا رہا ہوں, قریشی مہاجر, قریشی بھی ہو مہاجر بھی ہو, قریشی بھی ہو, یہ آپ کے خاندان والی ہے. کوئی باپ کے خاندان کی, کوئی ماں کے خاندان کی, باپ کے خاندان کی, ماں کے خاندان کی عورتیں, لیکن مہاجر عورتیں, ہاجر نہ, جنہوں نے ہجرت کی ہے, وہ تمہارے لیے حلال. وامراتم مومنتن, یہ چوتھی قسم, وہ عورت جو ایمان والی ہو, ام وحبت نفسہا, اگر اپنی جان آپ کے حوالے کر دے بلا مہر, بغیر مہر کے آپ کے حوالے کر دے, ان اراد النبی, اگر نبی کا ارادہ ہو نکاح کرنے کا, تو خالص طلقہ, یہ خالص آپ کے لیے حلال ہے, یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا. بغیر, وہ کہتی ہے میں مہر نہیں لوں گی, آپ اس کو اپنے نکاح میں لے آتی ہیں, آپ کے لیے جائز ہے. من دون المومنین, مومنوں کے لیے جائز, مومنوں کو یہ مہر دینا ضروری ہے. یہ چار قسم کی عورتیں اللہ پاک کہتے ہیں یہ حلال ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم, مومنوں کے لیے جائز نہیں بغیر مہر کے. کیوں؟ کیوں کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا, فی ازواجہم, ان کی بیویوں میں, یعنی مہر واجب ہے مومنوں کے لیے, جو ان کی بیویوں میں ہم نے واجب کیا مہر. وما ملکت ایمانکم لکیلا یکون علیکا حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو, آپ کے لیے اجازت ہے تاکہ آپ پہ تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم, ترجی من تشاء, جس کو چاہے آپ پیچھے رکھیں, یعنی باری نہ دیں, باری. وَتُوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ, جسے چنے اپنے پاس رکھے, یعنی باری دے دے. یہ رسول پاک پر یہ باری باری تقسیم کرنا واجب نہیں تھا, اس لیے اللہ کہتا ہے تجھے اجازت ہے میرے پیارے پیغمبر, جس کو مرضی ہے باری دے, جس کو مرضی ہے باری نہ دے. اس کے باوجود رسول پاک باریاں پوری پوری تقسیم کرتے تھے. ومن ابتغی تا، جس کو آپ نے طلب کر دیا، ممن نزلتا، ان میں سے جن کو تو نے معذول کیا تھا، تو فلا جناح علیکا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ذالک ادنی تقرا عیونہن، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں، ولا یحزننا، غم نہ کریں اور راضی ہو جائیں جو آپ نے ان کو دے دیا، واللہ یعلم ما فی قلوبکم کان اللہ علیما حکیما، لا یحل لکم النساء، تیرے لیے نہیں عورتیں حلال، من بعد، اس کے بعد، یہ اب جتنی حلال ہو گئی اس کے بعد اور کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ولا ان تبدل بهن من ازواج، ان بیویوں کو تبدیل کرنے کی اجازت بھی، ہاں انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آپ کو اختیار کیا ہے تو لہذا تبدیل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ولو اعجبا کا حسن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے، یعنی بعد والی عورتوں کا حسن اچھا لگے، لیکن پھر بھی بعد میں کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، الا ما ملکت یمینک، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا حکم ہفتم برائے مومنین، اچھا جی اے ایمان والو، نہ داخل ہو بیوت النبی، نبی پاک کے گھر میں، اللہ یوزن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا، اس نکاح کے اندر خوب ولیمہ کی دعوت کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تمام صحابہ کرام کی دعوت تھی، اب صحابہ کرام کھانا کھانے کے بعد رسول پاک کے گھر میں بیٹھ گئے، گپ شپ لگانے لگے، رسول پاک باہر چکر لگا رہے تھے، کبھی آتے تھے جاتے تھے کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں، انہوں نے کہا جی آج تو دن ہے گپ شپ لگانے کا، گپ شپ لگاتے رہے، اٹھ کے جاتے نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ، اللہ پاک اس کا ذکر کر رہا ہے کہ تمہیں اجازت ملے تب آؤ، اور آؤ الا تامل، تمہیں تام کی اجازت دی جائے، غیر ناظرین انا ہنا، ہو اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہو برتنوں کو، پہلا حکم کہ بغیر اجازت نہ آؤ، ایک دوسرا برتنوں کو نہ دیکھو، کیا مطلب، یعنی بہت پہلے نہ آ جاؤ کہ آ کے پھر برتن دیکھتے رہو، اجازت ہے، اجازت تمہیں ملے آؤ، بہت پہلے نہ آؤ، ولا کے نژاد ہوئی، تم جب تمہیں بلایا جائے تب آؤ، فد خلو فیضات ام تم، اور جب کھا لو پھر فن تشرو، پھر تشریف لے جاؤ، ولا مستان سی نہ لے حدیث، گپ شپ کے لیے وہاں انس کر کے بیٹھ نہ جاؤ، ان ذالکم کان یوزن نبی علت، یہ چیز رسول پاک کو ایزا دیتی ہے، رسول پاک کو ایزا والا کام نہ کرو، فیستحیی منکم، رسول تو حیا کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے اور زبان سے فرماتے نہیں، حیا کرتے ہیں فرماتے نہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بیان کرن سے، حق بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے پہلے جانے کا حکم دے دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم سوال کرو نا ان ازواج مطہرات سے، تو فاسألوهن من وراء حجاب، سوال کرو پردوں کی اوٹ سے، ہیں تمہاری مائیں ہیں لیکن پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ کرنا، اچھا جی، بلا ضرورت پردہ کے پاس جانا اور کلام کرنا ناجائز ہے، بوقت ضرورت جائز ہے، لیکن رویت نہ ہو، ہو دیکھو نہیں اس کے بغیر، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول پاک کو تکلیف دو، یہ حرمت ایزا صورت مذکورہ میں بد نہیں بلکہ کوئی صورت بھی ہو، ولا ان تلکہو ازواجہو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح کرو پیارے پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ، من بعد ہی من بعد موته, آپ کی موت کے بعد, وفات کے بعد, ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. الا ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ نکاح کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے. اس طرح پیارے پیغمبر کو ایزا نہ دو. سمجھے, بات سمجھا چکا ہوں. یہ ایزا, ایزا کیا ہے؟ ایزا علت ہے نکاح نہ کرنے کی. ایزا علت ہے کہ نکاح نہ کرو, کیونکہ دوسرا نکاح عورت کر لے تو پھر دوسرے خاوند کے ساتھ رہتی ہے, اور جنت میں دوسرے خاوند کے پاس ہو, یہ رسول پاک کے لیے باعث ایزا ہے. ان تبدو شیئا, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز ہو تو فوف ان اللہ بکل شیئا علیما, لا جناح علینا, کوئی حرج نہیں تم پر. یعنی یہ لوگ حجاب سے مستثنا ہے, مندرجہ ذیل. کوئی حرج نہیں اپنے باپ کے سامنے, یعنی باپ کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں. ولا ابنائے, نہ بیٹوں کے سامنے, نہ بھائیوں کے سامنے. ابنائے اخوان, نہ بھتیجوں کے سامنے. ابنائے اخوات, نہ بھانجوں کے سامنے. نسائے, نہ اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے. ولا مملکت ایمانوں, نہ لونڈیوں کے سامنے. ان کے سامنے پردہ نہ کرو, تب بھی جائز ہے. وَاتَّقِينَ اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ کَانَ عَلَيْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ, حکم ہشتم, آٹھواں حکم, آٹھواں حکم آ رہا ہے. اللہ تعالی اور اللہ کے ملائکہ, یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, یُصَلُّونَ, خراج تحسین پیش کرتے ہیں نبی پاک کو. یُصَلُّونَ, خراج تحسین پیش کرتی ہیں, کہتی ہیں شاباش پیغمبر کریم, شاباش. اللہ کہتا ہے میرا پیارا پیغمبر, شاباش شاباش. اس رسم کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا میرا پیارا پیغمبر, آپ نے رسم کو توڑا ہے. اللہ کہتا ہے شاباش شاباش, مبارک دیتا ہے اللہ, اللہ مبارک دیتا ہے میرا پیارے پیغمبر, تینو مبارک ہوئے, بدت نو توڑے آئی, رسم نو توڑے آئی. اور اللہ کے ملائکہ بھی شاباش دیتی ہیں, یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, صلوا علیہ, تم بھی شاباش دو, تم بھی شاباش دو, تم بھی خراج تحسین پیش کرو, تم بھی میرے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کرو. واہ پیارے پیغمبر, بڑا کام کر کے دکھایا, رسم کو آپ نے توڑ دیا. او ایمان والو, تم بھی میرے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کرو, میرے پیارے پیغمبر کو شاباشیں دو, خراج تحسین پیش کرو. وسلمو تسلیما, ہمارے حضرت صاحب نے یہاں پر مانا یہی یصلون کا یہ مانا کیا, یعنی اللہ بھی شاباش دیتا ہے, شابا, واہ واہ. فرشتے بھی کہتے ہیں شاباش واہ, تم بھی کہو شاباش واہ, جی واہ, کیا کہنا آپ کا. جی بعض لوگ اس پہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں, کہ درود دمون کو رکھے, بس درود دمانا چھوڑ کے شاباش اکھے کردہ اکھے. حالانکہ صلات, صلات کا معنی کیا ہے؟ یہی شاباش. صلات, سنا, تعریف, سمجھے, اللہ تعریف کرتا ہے, واہ میرے پیارے پیغمبر واہ. فرشتے بھی تعریفیں کرتے ہیں, تم بھی پیغمبر کی تعریفیں کرو. بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ صلات. صلات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنا, اللہ کی تعریف کرنا. اسی تاریخ کو تعبیر کیا گیا ہے شاباش اور واہ وغیرہ کے ساتھ. اچھا جی, ان الذین یؤذون اللہ فی دنیاوی و اخروی, جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں, آخرت میں وعدہ لہم عذاب مہینا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, جو ایمان والے مردوں عورتوں کو ایزا دیتے ہیں بغیر مقتصو, فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یا ایھا النبی, خطاب ہفتم, ساتواں خطاب, یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے نبی پاک کل ازواجک و بناتک اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے تے اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے, اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے بنات, صاف لفظ ہے بنات, ایک بیٹی نہیں ہے, بنات جمع کا سیگا, تین یا تین سے زیادہ بنات. یہاں وہ کہتے ہیں نہیں جی بنات, یہ آگے ون نسا واو اطف تفسیری ہے, نسائل مومنین مومنوں کی عورتیں, بنات یعنی مومنوں کی عورتیں, بنات سے مراد مومنوں کی عورتیں ہیں, بنات سے مراد مومنوں کی. اب یہ مانا کرنا مجازی مانا ہے, یہ مانا کرنا کیا ہے, اور حقیقی مانا ممکن نہ ہو تب مجازی مانا مراد ہوتا ہے. بنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں, یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے, اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے کہ رسول پاک کی بیٹیاں چار ہیں. یہ ویسے آج کل بشیوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا جی بیٹی ایک ہے ایک ہے ایک ہے, دلیل میں وہ یہ لاتی ہیں کہ جب مبالے کی بات آئی تھی عیسائیوں کے ساتھ اور سورت آل عمران میں گزر چکی ہے, تو اس وقت رسول پاک ایک بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کے آئے تھے, حالانکہ مبالہ ہوا ہی نہیں, رسول پاک لے کے آئے ہی نہیں. اور وہاں پہ بات سمجھایا ہوں, جس وقت وہ آیتیں اتری ہیں اس وقت باقی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی زندہ موجود ہی نہیں تھی. چلو جی, تو بیٹیاں بارہ چار ہیں. ونساء المؤمنین یدنین علینا من جلابی بہن, جلابی چادریں, موٹی چادریں کئی کیا کریں, ذالک ادنا اور اپنا قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں, فلا یوزین ان کو کوئی اذیت نہ دی جائے, وکان اللہ غفور الرحیم. اس زمانے میں لونڈیاں پردہ نہیں کرتے تھیں, جو حرہ آزاد عورتی تھی وہ پردہ کرتی تھی, یہ پردہ کرو تاکہ پتہ چلے آزاد عورت ہے لونڈی نہیں ہے, وہ سمجھے آج کل ساریاں لونڈیاں. وکان اللہ غفور الرحیم لئن لم ينتهي المنافقون زجر وتخفیف دنیاوی, اگر نہ باز آئیں گے منافق, والذین فی قلوبهم مرض اور جن کے دلوں میں بیماری ہے, والمرجفون فی المدینہ اور بد خبریں اڑانے والے مدینہ کے اندر, لنغرینک بہم تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر اور ان کے اخراج کا حکم دیں گے, ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر آپ کے پڑوس میں نہ ریکھ سکیں گے, الا قلیلا مگر چند دن, ملعونین ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی, جہاں کہیں بھی وہ پکڑے جائیں گے پائے جائیں گے تو خزو پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے, سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے پہلے زمانے سے گزرا رہا ہے فسادیوں کے لیے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, بندوں کی طرف سے, بندوں کی طرف سے اللہ خود منسوخ کر دے وہ بات الگ ہے, کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا. یسألوک الناس فی فقرہ, سوال کرتے ہیں لوگ قیامت کے بارے میں, کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ وما یدریک, آپ کو کیا پتا کہ قیامت شاید قریب ہو, ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت کی یعنی رحمت سے دور کر دیا, وعد لہم سعیرا اور یہ اثر لعنت اللہ نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہمیشہ اس میں رہیں گے, لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہم ندامت کفار, آگ کے اندر ان کو الٹ پٹ کیا جائے گا تو کہیں گے یا لیتنا اتا ہم اللہ کی رسول اطاعت کرتے رسول کی اطاعت کرتے, وقالوا ربنا یہ سبب زلالت, سبب زلالت گمراہ ہو گئے جی, کیوں ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا, کہیں گے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی تھی سادتنا اپنے سرداروں کی, العلماء الذين لقنوهم الكفر روح المعانی, اپنے مولویوں کی بات مان لی تھی جنہوں نے کفر کی تلقین کی تھی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے اکابرین کی اطاعت کر لی تھی، فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، وہ ہمارے اکابرین اور ہمارے یہ سردار علماء چونکہ یہ مشرک قسم کے لوگ تھے، وہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا، ربنا آتم، اللہ ان کو دے دے دگنا عذاب، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ لعنت کر، یا ایھا الذین آمنوا حکم نہم للمومنین، مومنوں کے لیے، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایذا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو مت تراش کر. یہاں مراد کیا ہے؟ انہوں نے پروگرام بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام والسلام کو بدنام کرنے کا. قارون نے ایک عورت کو تیار کیا تھا، جتنے پیسے مانگتی ہے تو پیسے لے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، رسول پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لانے کے لیے وہ تیار ہو گئی. جب اس کو لایا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، بیان کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے اور زانی کی سزا قتل ہے. تو قارون آگے سے کہنے لگا، اگرچہ تو ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم سب کے واسطے ہے، یہ حکم. تو اس نے ایک عورت کو لالچ دے کر موسیٰ پر تہمت کے لیے تیار کیا تھا. تو قارون نے کہا فلاں عورت یوں کہتی ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر تو بھی تو ایسا ہے. اسے بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا تو قسم اٹھا، یوں تجھے اس خدا کی قسم جس نے دریا کو قطود العظیم بنا دیا تھا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے دریا کو قطود العظیم بنا دیا تھا، سچ کہے سچ؟ تو اس نے کہا مجھے قارون نے لالچ دے کر تیار کیا ہے، لالچ دے کر. تو اللہ کہتا ہے وہ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا پروگرام بنایا، وہ خیال کرو تم پیارے پیغمبر کو کسی طرح ایذا نہ دینا. فبرہ اللہ مما قالوا، اللہ پاک نے ان کو بری کر دیا، بچا لیا. وکانا عند اللہ وجی، اللہ کے ہاں وہ بڑی عزت والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولو قولا سدیدا، سچی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. انا عرضنا الامانۃ زجر، برائے منافقین و مشرکین، ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر. امانت، امانت سے مراد جمہور علماء، جمیع وظائف دین، تمام دین کے فرائض، دین کے تمام فرائض مراد ہیں. بات سمجھے، یہی دین کے فرائض، یہ امانت دینی، امانت دینی، امانت تشریعی، یہ مراد ہے. اب یہ اللہ پاک نے جمیع وظائف دین، وظائف دین یہ دینی، تشریح ہوگا ذوی العقول کے لیے، اور تقوینی غیر ذوی العقول کے لیے، تقوینی فرائض غیر ذوی العقول کے لیے، اور تشریحی فرائض ذوی العقول کے لیے. یہ ہے امانت، یہ امانت اللہ نے آسمان و زمین جبال پر پیش کی. جب پیش کی، فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، پہلے عام مفسرین جمانہ کیا وہ کرتا ہوں، انکار کر دیا انہوں نے اٹھانے سے. وہ کہنے لگے اللہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَا مِنَا، ڈر گئے. وَحَمَلَ الْإِنسَانِ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. آسمان، زمین، پہاڑ، انکار کر دیا انہوں نے، انسان نے اٹھا لیا، انہو کان ظلوما جہولا، وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے. یہ عام طور پہ یہ مفسرین معنی کرتے ہیں. اب اس معنی کے طور پہ یہ ظلوم اور جہول تو آسمان و زمین کو کہنا چاہیے تھا جنہوں نے انکار کیا. انسان نے تو مان لیا، جب مان لیا تو ان کو تو اس کو تو شاباش دینی چاہیے تھی، اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس پوائنٹ کی طرف مفسرین نے توجہ ہی نہیں کی ہے. اب آئیے، یہ جو عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ بنتا ہی نہیں ہے. جب انسان نے بات مانی تو اللہ اس پہ خوش ہوتا، ناراضگی کا اظہار نہ کرتا. اب آئیے اصل معنی، آسمان زمین پہاڑ پہ ہم نے پیش کیا، فابین یہ ملنا یہ ہمانا یہ ملو، اس سے مراد خیانت. حمل بمانا خیانت، تاج العروس صفحہ 288 جلد 7. حمل کا معنی خیانت، آسمان زمین پہاڑ خیانت کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا خیانت کرنے سے، کہ اللہ جو امانت ہمیں سپرد کر رہا ہے ہم اس امانت کا حق ادا کریں گے، خیانت نہیں کریں گے. خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. وہ حملہ الانسان، حملہ خانہا، حملہ بمانا خانہ، خیانت کر دی انسان نے اللہ کی امانت میں، خیانت اس نے کر دی. جب خیانت کر دی اللہ کہتا ہے ظلوما جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. اچھا جی، یہ حمل حل انسان، یہ الانسان سے مراد کافر انسان ہے، الانسان سے مراد کافر انسان. اچھا جی، اسی طرح حمل الامانت، حمل الامانتا و محتمل لہا یرید انہ لا یؤدیہا الی صاحبہا، تفسیر البحر المحیط. اب یہ تفسیر مدارک کے اندر بھی معنی موجود ہے، حمل کا معنی خیانت. تاج العروس کے اندر بھی معنی موجود ہے، حمل کا معنی خیانت. البحر المحیط کے اندر بھی موجود ہے کہ حمل کا معنی خیانت. لیعذب اللہ المنافق، لام عاقبت، انجام اور عاقبت یہ نکلا کہ منافق مرد منافق عورتوں کو اللہ سزا دے گا. والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد مشرک عورتوں کو اللہ سزا دے گا. ویتوب اللہ، اور اللہ مومن مرد و مومن عورتوں پر رجوع کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیمہ.